для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Немцаў рамейкаўскія вазакі ўгледзелі тады, як уз'ехалі на галоўную местачковую вуліцу, што вяла з гэтага боку паўз вялікі яшчэ ад панскіх часоў сад на кірмашовую плошчу, што ля царквы. Немцы таксама ехалі на возе, але насустрач. Было іх тры. Адзін, седзячы з нагамі ў перадку, паганяў лейцамі вялізнага каня, які ледзьве ўмяшчаўся ў аглоблях, а два другія сядзелі паабапал і размаўлялі паміж сабой, часам паварочваючы да фурмана галовы. Прыкмеціўшы немцаў, бравы жыватоўскі яшчэ здалёку заварушыўся да возе, сунуў рукі лі за зыбу лейцы. «А цяпер ты!» – сказаў ён. Зазыба ўзяў лейца, але з усмешкай падумаў, што бравы жыватоўскі няйначай гэтым хоча зрабіць выгляд перад немцамі, паказаць сябе, як мае быць, аж да таго, што мае ўласнага фурмана. Але патым, як паліцэйскі пачаў адстаўляць далёка ад тулава локаць з павязкай, стала неўзабаве зразумела, што яго непакоіць зусім іншая рэч. Аказваецца, Антон баяўся, каб немцы не палічылі яго з вінтоўкай за выпадковага, варожа настроенага да іх чалавека. У сувязі з гэтым на памяць зазыву прыйшло здарэнне ля верамейкаўскай крыніцы. Тады бравы жыватоўскі ўвесь час таксама стараўся трымаць на віду гэтую руку з паліцэйскай адзнакай. Аднак абачлівасць яго не дапамагла. Ад цяперашняй згадкі зазыбу зрабілася яшчэ больш смешна, але каб дарэмна не злаваць брава жыватоўскага, ён не падаваў адкрыта выгляду, смяяўся ў душы, маўляў, сапраўды свае свайго не пазнаюць. Тым часам вазы размінуліся на шырокай местачковай вуліцы, і зазыба з раўнівым пачуццём, быццам яго знароку неспадзявана шукалі, адзначыў для сябе, што немцы нават вокам не кінулі ў іх бок, а праехалі міма бесклапотныя, цалкам захопленыя сабой. Калі брава жыватоўскі з зазыбам пад'ехалі да камендатуры, якая размяшчалася ў былым будынку сельскага савета, там ужо сядзелі на лаўках, што па два бакі высокага крытага ганка, выкліканы на нараду да каменданта з мястэчкай навакольных вёсак, старасты. Таксама старшыні калгасаў, дзе такія засталіся, напрыклад, бабінавіцкі абабурка і іншыя добрахвотныя прымусовыя чыны валасной управы. Усяго тут разам з паліцэйскімі сышлося чалавек 20. Як меркавалася немцам, яны павінны былі дапамагаць устанаўліваць у вёсках па два бакі беседзі новы парадак. Акрамя бабурки, якога Зазыба добра ведаў па даваенных нарадах, ён убачыў яшчэ Захара Доўгаля, што быў старшынёй калгасу ў Гончы, таксама нядаўняга актывіста Аўдзея Хрупака з Ніжняй Варонаўкі. Наогул, знаёмых твараў кінулася ў вочы нібыта і больш, чым два гэтыя, але хто яны, Зазыба пэўна сказаць не мог, каб спыталі, хоць перакананы заставаўся, што яму раней ўсё-ткі даводзілася сустракаць іх. Затое Зазыба мог пацвердзіць адно. Гэтыя людзі, акрамя трох абабуркі, Доўгаля і Хрупака, не мелі дачынення раней ні да кіраўніцтва гаспадаркай, ні тым больш да актыўнай грамадскай дзейнасці. Мусіць, належалі яны да такіх добраахвотнікаў, што і брава Жыватоўскі, калі, вядома, не да такіх, як сам Зазыба. У кожным разе гэтая акалічнасць, хто і як тут апынуўся, можна было высветліць і пасля. А бабурка між тым згледзеў Зазыбу таксама хутка, яшчэ тады, як той лаштаваў каня паміж вазоваля, нібыта спалохана тут жа адвёў вочы, не іначай не хацеў сустрэчы пры гэтых абставінах. Затое Захар Доўгаль падышоў адразу, па старой звычцы зусім без унутранай скаванасці, паважна падаў руку для вітання. «Цябе таксама паклікалі?» – спытаў ён, як пра штосьці звычайнае. Хаваючы супраць свайго жадання вочы, Зазыба адно кіўнуў у адказ галавой. Было чуваць, як на ганку, смеючыся, нехта расказваў. «Дый, я й кажу, едзе гэта Адольф па дарозе за нашай слабодкай. А тама мужык». Поле арэ падзябліва. Ну, гэты дуцік, можа, чуў, га? Ну, і як бывае звычайна, на заваротах плух на руках патрымаць не хоча. Лянуецца. Дарогу таксама калупае. Вядома, што Адольфу дрогка па такой дарозе ехаць. Вось ён і... Падзывае дуціка да сябе, кажа, я цябе зараз навучу, як поле араць мать тваю так, ды шампалам, шампалам. Хо, ну, шо, шампалам з'ездзіў, гэта не дзіва, згаджаўся другі хтосьці. Шампалам ён не расстаецца, можа, нават і спаць кладзецца. А вось што, па мацеры, у немца ўже не такая лаянка, як у рускіх. Затое другая ёсць, як гэта, ад. У іх адно хунт ды хунт, швайн ды швайн. Захар Доўгаль прыслухаўся да галасоў на ганку, задзірліва усміхнуўся. Вось як легенды складаюць. Звычайны садыст і самадур, а яго авечыя душы заруплівага гаспадара выдаюць за настаўніка. Ладна, няхай байдуны захапляюцца, няхай цешацца, пакуль самім не папала ад Адольфа, падміргнуў яму Зазыба і мякка ўзяў за локаць. Лепей скажы, як вы там, у сваёй Гончы? Ды, мусіць, горш, чым вы ў верамейках, Мы ж не паспелі падзяліць гаспадарку. Так і жывём калгасам, а я, бачыш, старшыня. От зараз паслухаем, што нам Гуфельд скажа, якія ў яго планы на наш конт. А цябе што, старастам верамейкаўцы выбралі? Не, Бог мілаваў. Ды наогул не займаліся яшчэ такой справай, як выбары новай улады. Абыходзімся адным паліцэйскім. Але пасля нарады ты не спяшайся. Пабудзем недзе разам, га? У мяне справа да цябе, да не для чужых вушэй. Прыехаўшы на нараду, паклікалі ў камендатуру. «Хадзем і мы», – сказаў Захар Доўгаль. «Няхай другія зойдуць, а мы паспеем. Не баішся, што пазаймаюць месцы?» – жартам спытаў Доўгаль. «Нічога, нічога, пастаім». Некалі гадоў 15 таму будынак гэты перавезлі ў Бабінавічы з Палужа, правага прытока Бесідзі, дзе яго абсталёўвалі пад млын, але не скончылі. Калі ў мястэчку спатрэбіўся другі будынак для сельскага савета, амаль ужо гатовы млын разабралі, перавезлі на конях сюды, пераабсталяваўшы яго знутры паводле новага плана. Цяпер у ім была вялікая зала, у якой праходзілі сесіі сельскага савета і розныя іншыя ўрачыстасці. Таксама меліся прыёмны пакой, дзе сядзеў сакратар савета, і кабінет старшыні. Прасторны пакой на тры акны па адной сцяне. Перш чым трапіць у залу пасяджэнняў, дарэчы, як і ў кабінет старшыні, належала прайсці праз прыёмны пакой, перагароджаны акурат у ашчаднай касе ці на пошце лесвіцай парэнчай з адмыслова вытачанымі драўлянымі балясінамі. Немцы таксама не памянялі ўнутранага абсталявання ў будынку, пакінулі ўсё ў ім без змен. Розніца была толькі ў тым, што за перагародкай у прыёмным пакоі цяпер сядзеў немец у чыне унтэр-афіцэра, а кабінет старшыні займаў Гуфельд. З боку новых гаспадароў будынка адчувалася ветлівая ласкавасць. Нават пры ўваходзе ў залу пасяджэнняў стаяў малады салдат, паказваў рукою дарогу гасцям, маўляў, не саромцеся, праходзьце. Рассаджваліся тубыльцы па радах доўга і шумна, тым больш, што ніхто не падганяў і не перашкаджаў. Нават і тады, як усе расселіся і, здавалася, угаманіліся ўжо, а ў зале запанавала адносная цішыня, ім яшчэ доўга давялося чакаць каменданта. Нарэшце парог пераступілі адзін за адным два чалавекі, адзін быў цывільным, сярэдняга росту, таксама, мусіць, сярэдніх гадоў, прынамсі, маладым назваць яго нельга было ні ў якім разе, нават з першага вельмі кароткага знаёмства. Здавалася, ён зусім без цікавасці павёў цёмнымі вачамі па зале. Але б якавы выгляд яго быў падманлівы. Бо уважліваму чалавеку хапіла адно злавіць на сабе гэты нібыта нецікаўны позірк, каб пераканацца ў адваротным. Завонкавай бы якасцю, нецікавасцю ў глыбіні вачэй яго хавалася жывая думка і тая асаблівая учэпістасць, тая праніклівасць, што дазваляе ў адзін момант багата што ацаніць і зразумець. Другі немец быў вайсковым. У адрозненне цывільнага гэты вылучаўся вонкавай сабранасцю, вядома, як і належыць вайскоўцу, нягледзячы на 40-гадовую паўнату. У ім нават па выгляду можна было чуць рухавасць і спрыт чалавека, які пакуль ні ад чаго не збіраўся адмаўляцца ў жыцці. Зайшоўшы ў залу, ён адразу нечага усміхнуўся і першы рушыў ад дзвярэй па вузкім праходзе з левага боку да доўгага стала на памосце, які нагадваў заніжаную сцэну. Па тым, што ў руцэ вайсковец трымаў быццам стэк, звычайны шомпал ад пяхотнай вінтоўкі, няцяжка было здагадацца. Камендант Гуфельд. Не адрываючы вачэй ад каменданта, Зазыба раптам успомніў, як у пачатку акупацыі палічыў быў Гуфельда за нямецкага камуніста. Ха, магло ж такое прыйсці ў галаву. Ад гэтай колішняй недарэчнасці сваёй яму нават зрабілася горача ў сярэдзіне. Быццам што разлілося нечакана пад дыхавіцай. Тым часам камендант спыніўся за сталом, акурат пасярэдзіне ўзмахнуў зусім над стольніцай шомпалам, мусіць, ім гэтакі жэст узяты быў зазвычай, але прысутнымі ён успрыняты быў як для постраху. «Добры дзень, панове!» Картава прывітаўся па-тутэйшаму камендант, сабраўшы на сярэдзіну свайго ледзь не квадратнага лоба глыбокія маршчыны, усё роўна як яму каштавала вялікага намагання сказаць гэта, не іначай ён збіраўся і далей гаварыць па-тутэйшаму, але не здолеў адшукаць у сваёй памяці патрэбныя словы, можа нават першае з іх. Таму бездапаможна засмяяўся, павярнуўся да цывільнага, які выбраў месца збоч, сказаў штосьці па-свойму. «Камендант, вітае вас усіх у гэтай зале!» Не ўстаючы з крэсла, пачаў добраткі гаварыць па-руску цывільны. Тое, што ён не даў сабе цяжкасці падняцца ў прысутнасці каменданта, які стаяў за сталом, сведчыла б нейкай ягонай незалежнасці. А можа, чалавек хацеў падкрэсліць гэтым нават сваю непрычыннасць да таго, што мелася бачыць, быць тут. Прынамсі Зазыбу ажно заманулася хутенька ўбачыць, як ставіцца да гэтай самастойнасці цывільнага камендант, але дарэмна. Той не падаваў ніякага выгляду, каб зразумець, падабаюцца яму паводзіны перакладчыка ці не. «Хто іх тут чарцей разбярэ?» з прыкрасцю падумаў у наступны момант Зазыба. Аднак цікавасць яго да чалавека, які зусім няблага размаўляў па-руску, ужываючы часам нават мясцовыя словы, які, пэўна, што выпадкова апынуўся ў перакладчыках, засталася. Таму не больш як праз хвіліну Зазыба пачаў усё часцей пераводзіць позірк з каменданта на цывільнага. Хутчэй наадварот, бо зразумелы сэнс зыходзіў ад апошняга. Пры гэтым ён, відаць, рабіў свае назіранні занадта падкрэслена, бо неўзабаве і сам адчуў на сабе не менш зацікаўлены позірк цывільнага. Дарэчы, які ўжо не пакідаў яго без увагі да канца нарады. Камендант між тым паклаў поперак стала шомпал, усё роўна як надакучыла страшыць і забаўляцца ім, памацаў вызваленай рукой, не паварочваючы галавы, спінку крэсла ззаду, пасунуў па дашчаным памосце трохі да сябе, каб акурат прыйшлося пазадзе, і сеў. Пры гэтым ён неяк рэзка адкінуўся на спінку крэсла, можа яшчэ не дакрануўшыся ягадзіцамі да цыраты, якой было абабіта сядзенне, міжволі стварыўшы смешнае ўражанне. Але на тварах прысутных не адбілася яно дзіва што. Не тыя абставіны, не тыя ўмовы, не тое месца, каб дазволіць сабе хоць незнарок зубаскаліц. Тубыльцы паводзілі сябе стрымана, нават з паважнасцю. У каго яна была прытворная, у каго палахліва неўразумелая, а у каго, натуральна, адкрыта верна падданніцкая. Перш чым гаварыць пра нашы мясцовыя справы, я зачытаю вам, панове, зварот генеральнага камісара да жыхароў Беларусі. Камендант рыўком выстраніўся за сталом і ўзяў з тоўстай папкі, якую прынёс сабой аркуш сіняй паперы. «Вызвалены з-пад бальшавіцкага ярма, — пачаў ён чытаць, — непераможнай сілай, пераможнай нямецкай зброі, беларускі край вольна уздыхнуў. Прагучаў і змоўк бразгат зброі на Беларусі. Пад надзейнай апекай нямецкіх узброеных сіл можна зноў узяцца за адбудову зруйнаваных дамоў, майстроўняў і гаспадаркі. Следам за нямецкім салдатам прыйшоў сюды нямецкі урадовец, каб абняць кіраўніцтва краем. Мэтай ягоных слаўных ува ўсім свеце прызнаных нават зайздроснымі ворагамі здольнасцяў з'яўляецца стварэнне для вас дабрабыту і забяспечанай будучыні ў межах новага вялікага нямецкага парадку, які ўсталюецца ў Еўропе. Ён прыйшоў як прыяцель ахвочага да супрацоўніцтва народа, як вартаўнічы справядлівага парадку і спрактыкаваны будаўнік агульнага дабрабыту. Край павінен зноў адрадзіцца. Вам і вашым дзецям будзе забяспечана спакойная будучыня, дзякуючы нямецкаму парадку. Беларусы, першы раз у вашай гісторыі перамога Германіі дае вам магчымасць забеспячэння вашаму народу свабоднага развіцця і спакойнай будучыні без расейска-азіяцка-бальшавіцкага ўціску і чужанацыянальнага панавання. Я спадзяюся, што кожны з вас зразумее, што ягоныя інтарэсы стисла звязаны з інтарэсамі Германіі і што вы будзеце вернымі паслядоўнікамі і памочнікамі нямецкага кіраўніцтва. Услед за камендантам цывільны скончыў перакладаць. Тады у зале пачуліся воплескі. Для Зазыбы гэта настолькі было нечаканым, што ён спачатку нават не ўсвядоміў сабе, чаму раптам узніклі яны. Сам ён не стаў пляскаць у далоні, але каб не мець пасля клопату, заварушыўся на месцы, быццам таксама ў радасці з поваду зачытанага камендантам звароту генеральнага камісара Беларусі. Вачэй ён пры гэтым не ўзнімаў, глядзеў на свае каленкі, адчуваючы на сабе ад стала праніклівы позірк немца ў цывільным. Камендант тым часам зноў нязручна апусціўся задам на крэсла, яшчэ пад воплескі нешта сказаў перакладчыку. «У цэлым, насельніцтва вашага раёна, – пачаў ён зноў праз нейкі момант, – сустрэла нашы войскі лаяльна. У некаторых вёсках нават па-добраму вашаму звычаю з хлебам соллю. Напрыклад, у Забычанні такім чынам сустрэлі танкавую калону Якіменка Павел і Каплунова Настасія, у Белым Камені прывалаў Трыхван, а ў Арцюхах селянін Лахманоў спыніў артылерэйскую батарэю і паказаў міны, якія былі закладзены на дарозе савецкімі сапёрамі. Разам з тым, сёння я асабіста атрымаў загад ад ваеннага каменданта раёна, у якім указваецца, што ёсць выпадкі, калі асобнымі злаўмыснымі ворагамі новага парадку распаўсюджваюцца ложныя весткі з фронту, а дзве сям'і з прудзішчанскай воласці пакараны за адданасць нацыянал-сацыялізму. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.